billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Fatır suresinin 18. ayetine kadar işlemiştik. Bu dersimizi aynı surenin 19. ayetiyle sürdürüyoruz. وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَص۪يرِ Ne gerçeği görenle gerçeği görmeyen bir olur. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ Ne de aydınlıkla karanlıklar bir olur. Aslında bir önceki ayette, daha doğrusu geçen dersin sonlarında işlediğimiz ayetlerle bu ayetler arasında doğrudan bağlantı var. Özellikle Fatır suresinin Allah'ın yaratışındaki farklılıklar, çeşitlilikler, İlahi bir yasa olarak tanıtıldığı, takdim edildiği göz önüne alınacak olursa, işte o farklılıkların insana dönük yüzünde bir takım çift kutupluluklar dile getiriliyor. Yine bir yasa olarak dile getiriliyor. Ama bu tabii ki iradesi olan, seçme yeteneği olan, aklı olan bir insanla ilgiliyse, sonuçta tabiattaki çiçeklerin, tabiattaki böceklerin farklılığına benzemeyen bir farklılıktan söz ediliyor demektir. Fiziki körlükle alakası yok buradaki bahsedilen körlüğün. وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَص۪يرِ Körle gören bir olur mu? Diyor. Bir olmaz. Diyor. Kur'an kendine özgü bir özürlülük kavramı inşa ediyor. Özürlülük tasavvuru inşa ediyor. Kur'an'a göre gözü kör olana, gözü görmeyene, görme engelli olana kör demezler. Çünkü Kur'an insanın fiziki durumuyla değil, maskesiyle değil, insanın toprağa dönüşecek yeriyle değil, insanın ölümsüz yeriyle ilgileniyor. İnsanın insanca tarafıyla ilgileniyor. İnsanı insan kılan yeriyle ilgileniyor. Ruhi ruhuyla ilgileniyor, aklıyla ilgileniyor. Onun için burada kör olan baş gözü değil, yürek gözü. Ki onu Kur'an'da bir ayette aynen böyle buluyoruz. La ta'mel ebsaru ve lakin ta'mel kulubul latifi sudur. Gözler kör olmaz. Fakat asıl kör olanlar göğüstekilerdir. Yani kalp gözü diye de ifade ettiğimiz gönlün görme kapasitesi. Yakub'un, Yusuf'un kokusunu aldığı yer o yer. Mecnun'un, Leyla'nın kokusunu aldığı yer o yer. İşte o yer görür, duyar. İşitir, sızlar, acı çeker, sever, özler, yanar. Ona Kur'an kalp diyor. Yani bütün bir iç dünya, insanı insan eden iç potansiyel, insanın görünmez boyutu. Bakanlar değil, görenlerden söz ediliyor. Yine çiftler devam ediyor. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Dahası ne serinletici gölgeyle kavurucu sıcaklıklar. وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ. Ne de manen dirilerle ölüler bir olur. Manen dedim, o parantez içi bir açıklamaydı. Hayat ölüm tasavvuru da tıpkı gören görmeyen tasavvuru gibi manevi. Yaşamak ne? Ölmek ne? Kur'an'a sorarsanız birçoğumuzun cevapladığı gibi cevaplamıyor bunu. Sizin yaşıyor diye baktığınıza Kur'an ölü diye bakabiliyor. Çünkü Kur'an'a göre yaşamanın ölçüsü organizma değil. Yaşamanın ölçüsü soluk alıp vermek değil. Yaşamanın ölçüsü fiziki boyutunuzun çalışıyor olması değil. Yaşamanın ölçüsü metafizik boyutunuzun, fizik ötesi boyutunuzun, iç dünyanızın, insanı insan eden tarafın çalışıyor olup olmaması, yaşıyor olup olmaması. Onun içinde taş gibi kalplerden söz eder Kur'an. Taştan daha katı kalplerden, mühürlenmiş gönüllerden söz eder Kur'an. Ya da bizim ölü dediklerimizin yaşadığından söz eder. Fakat onların yaşadığı hayatı bizim bilmediğimizden söz eder. İşte burada da olan bu, söylenen bu. Manen ölmüş olanlar ya da yaşayanlar. Bu meyanda aklıma gelen birçok örnek var. Amir bin Füheyre, Bi'r-i Meune'de tuzağa düşürülüp şehit edilen 40 ya da 70 kişilik kafilenin başındaydı. Onu öldüren katil Cebbar anlatıyor. Onu ben öldürdüm diyor. Öldürürken şöyle dedi. Lekad fuztu vallahi. Vallahi işte şimdi kazandım. Ve Cebbar soruyor. Ben öldürenim, o ölen. Nasıl o kazanıyor? Nasıl o kazanmış oluyor? Cebbar'a göre, müşrik tasavvura göre kendisi kazandı. Çünkü onun tasavvurunda hayat tek. Hayatın bir tek mertebesi var, o da bu. Ama amir onun baktığı yerden bakmıyor. Amirin tasavvurunda hayatın mertebeleri çok. Ve hayatın bu mertebesi en küçük ve en düşük mertebesi. Onun için hayatın yüksek mertebesini kazandığını söylüyor o. Fakat karşısındaki onu anlamıyor. Kur'an'ın inşa ettiği bir tasavvur işte hayata böyle bakıyor. Farklı bakıyor. Herkesin ölüm dediğine o hayat diyor. Herkesin diri dediğine o ölü diyor. İnna Allaha yusmi'u men yasha. Şu kesin ki Allah dilediğine işittirir. Ve ma ente bi musmi'in men fil kubur. Fakat sen mezardakilere asla işittiremezsin. Yani açılımı mezara girmiş gibi ölü olan kimselere, manen ölmüş olan kimselere asla işittiremezsin. Buradaki tabii ki bir mecazdır. Manen ölmüş olanlar kastedilmektedir. İn ente illa nezir. Sen sadece ve sadece bir uyarıcısın. Doğrudan hitap Resulullah'a döndü. Ve Eğer hidayet senin elinde olsaydı tamamdı. İstediğini hidayete erdirirdin. Fakat böyle değil. Yani hidayet tek taraflı bir şey değil demek bu. Bu ayetin söylediği şey bu. Hidayet sadece hidayet verenin katıldığı bir şey değil, hidayetin muhatabının da katıldığı bir şey. Çift taraflı bir şey. İnteraktif bir şey. Hidayete layık olacak ki hidayete ulaşsın. Kendisi isteyecek ki ona hidayet verilsin. Kapıyı vuracak ki kapı açılsın. Talep edecek ki kavuşabilsin. Yürüyecek ki varabilsin. Hidayet işte böylesine çift taraflı bir şey. Eğer böyle olmasaydı, Peygamber Nuh, kafir oğlu Kenan için hidayet verici olurdu. Eğer böyle olmasaydı, Peygamber İbrahim, putperest babasına hidayet iletirdi, hidayet verirdi. Eğer böyle olmasaydı, Peygamber Lut, eşine ve kızlarına hidayet verirdi. Onları hidayete ulaştırırdı. Hidayet öncelikle insanın iradesiyle talebine bağlı. Öncelikle insanın duasına bağlı, yönelişine bağlı, tercihine bağlı. Yani hiçbir hidayet muhatabının iradesini yok saymaz. Atlamaz, görmezden gelmez. İnna erselnake bil hakki beşiran ve nezira. Şüphe yok ki biz seni hakikate sadık bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ Zira hiçbir ümmet yoktur ki اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ İçlerinden bir uyarıcı çıkmamış olsun. Her ümmete bir peygamber. Aslında Kur'an'ın değişik yerlerinde bu konuda bilgiye rastlıyoruz. Ra'd suresinin 7. ayeti. وَلِكُلِّ قَوْمٍ Her toplumun bir yol göstericisi vardır, buyurur. Bu sadece peygamberlikle dar anlamda sınırlı değil. Peygamberlerden sonra da risalet mirasını nesil nesil taşıyan onların varisleri, yani alimler, davetçiler de belki bu kapsama girerler. Hicr suresinin 10. ayeti, Nahl suresinin 36. ayeti, Şuara suresinin 208. ayeti gibi birçok ayet bu konuda bu ilkeyi dile getirir. Risaleti ulaştırmak. Aslında risaletin kendilerine iletildiği insanların risalete olan teşekkür borcudur. Hidayet sadece muhatabını hidayete ulaştırmakla ya da muhatabında makes bulmakla, yankı bulmakla yetinmez. Hidayete ulaşmış olmak o hidayeti başkalarıyla paylaşmayı gerektirir. Yani size nasıl taşındıysa sizin de başkalarına taşıyarak şükrünü eda etmeniz gerekir. O nedenle En'am 19. ayette ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li unzirakum bihi ve men belaga buyurulur. Bana bu Kur'an sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarmam için gönderildi. Burada birinci cümle açık ve biliyoruz. Ama özellikle ikinci cümlecik, Yani onun ulaştığı kimseleri. Peki ve men belaga. Onun ulaştığı kimseler. O kendi kendine mi ulaşıyor? Birilerinin onu ulaştırmak için çaba göstermesi gerekmiyor mu? Eğer gerekmiyorsa o zaman bu surenin ileriki ayetlerinde gelecek olan vahyi biz emanet ettik, miras bıraktık. O ayeti nasıl anlayalım? Ki ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 32. ayet aynen böyle diyor. Bu ilahi kelamı tebliğ işini kullarımızdan seçtiklerimize bıraktık. Miras bıraktık. Bir şey miras kalıyorsa o mirasa sadakat gerekiyor. Vahyin miras bırakıldığı kimseler bu ümmet. Değil mi? Ayet açık. Resulullah'ın vefatıyla risalet mirası kolektif bir mirasa dönüştü. Eğer o mirasa sadakatten söz edersek ihanetten de söz etmemiz lazım. Zaten ayetin devamı ondan söz ediyor ve insanları üçe ayırıyor. Risalete karşı aldıkları tavra göre insanları üçe bölüyor. Yani İlahi vahyin muhatabı olan ümmeti, ümmeti Muhammed'i özelde üçe ayırıyor. Vahye ihanet edenler, ortalama bir yol tutturanlar ve vahyi taşımada öncülük edenler. Ayet gelecek. O zaman bunun ne anlamı olur? İşte bu ayeti tefsir ederken mutlaka 32. ayete atıf yapmak ve onunla birlikte düşünmek durumundayız. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Eğer seni yalanlıyorlarsa, unutma ki, senden öncekiler de yalanlamışlardı. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير. Oysa ki elçileri onlara hakikatin apaçık delilleriyle birlikte gelmişler. Hikmet yüklü sayfalarla, aydınlatıcı vahiy ile gelmişlerdi. ثم أخذت الذين كفروا. En sonunda İnkarda ısrar edenleri yakaladım, enseledim tabir caizse. Kıskıvrak enseledim. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Görsünler bakalım, inkar nasıl olurmuş? Tanımamazlık nasıl olurmuş? Görsünler. Yani felaket sizin Allah'ı tanımamanız değil, asıl felaket Allah'ın sizi tanımaması. Felaket sizin Allah'ı inkarınız değil, asıl felaket Allah'ın sizi inkarı. Allah sizi tanımazdan gelirse, görmezden gelirse, göz ardı ederse işte felaket o, işte kıyamet o. İşte en büyük azap ve gazap o. Onun için tehdit cümlesiyle bitiyor. Görsünler bakalım, inkar nasıl olurmuş. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Yeni bir pasaja girdi sure. Ve yine sözü göklere, yere, suya, yağmura, kuraklığa getirdi. Yani vahiy rahmetinin kurak gönülleri nasıl sulayıp yeşerttiğine getirdi. Ve dedi ki, görmedin mi ki Allah gökten suyu indirmiştir? فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا Derken, onunla farklı renklerdeki meyveleri yine biz çıkarmışızdır. Bir önceki dersimde bu surenin ana fikrini, temasını söylerken, yaratılışın olanca renkliliğine rağmen iç uyumundan söz etmiştim. İşte birebir bundan bahseden ayetler geldi ve birçok atıfla devam edecek. Varlık içindeki farklı renklere, farklılığın yaratılışın bir boyutu olduğuna ve bunun yok edilemeyeceğine. Aslında şu kainattaki farklılıkların birbirlerinin zıttına bir savaşı değil, muhteşem bir uyumu getirdiğini. Yani her farklılığın ille de birbirini yok etmeye çalışması gerekmediği mesajını veren ayetler bunlar. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. Ve dağlardan aşan beyaz, kırmızı, rengarenk yollar ve zıtların hayranlık verici uyumunu simgeleyen siyahın her türü. Bazı dilcilere göre garabib, karga anlamına gelen gurabdan türetilmiş. Yani kuzguni siyah, karga siyahı, kara kargalar gibi. Aslında burada söylenen şey, tabiattaki o çeşitlilik, o renklilik, o rengarenk görünüm. Tabii ki bu rengarenk çeşitliliğin içerisinde farklılığın kendi içindeki muhteşem uyumu. Zımnen şunu söylüyor. İnsanoğlunun neden kendisinden farklı olanı yok etmeye yöneldiği sorgulanıyor. Resulullah'ı yok edilmesi gereken öteki olarak gören müşrik akıl burada yargılanıyor. Yani sizden farklı olanı neden hemen yok etmeye girişiyorsunuz? Ki surenin indirildiği zaman dilimini, Mekke döneminin orta periyoduna denk geldiğini de aklımızda tutacak olursak, surenin ayaklarıyla gayet uyumlu bir yorum olur bu. Ki 18. ayete de bir atıf yapmak gerekiyor burada. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. Dahası insanlar, vahşi canlılar ve evcil hayvanlar da tıpkı bunun gibi uyumlu bir farklılığın renklerini taşıyorlar. Yine farklılıkların arasındaki varoluşsal hiyerarşi. Tabii ki söz yine insana, iman de olsa insana getiriliyor. Fakat buradaki kezalik ibaresini bir sonraki cümleye vererek okumak da mümkün. Kezalike innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. İşte böyle. Tabiatta canlılar arasında nasıl farklılık varsa Allah'a kulları içinde yalnızca bu farklı yaratılışın hikmet ve sebebini bilenler hakkıyla saygı duyarlar. Yani burada farklılık insana getiriliyor ve bilginin farklılığına göre insanın da Allah'a karşı duruşunun değişeceği söyleniyor. Ne kadar biliyorsa Allah'a karşı o kadar duruş sahibidir. Yani bu manada insanlar da farklı farklıdır demeye getiriyor ayet sözü. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ. Çünkü Allah çok yücedir, sınırsız bağışlayıcıdır. Bu ayet üzerinde bir miktar durmak gerekiyor. Çünkü Allah'tan layıkıyla sadece kulları içerisinde bilenler sakınır, korkar ya da onun huzurunda tir tir titrerler, saygı duyarlar diyen bir cümleyle karşı karşıyayız. Bu gerçekten de önemli bir nokta. İnsanlar da farklı diyor öncelikle ayet. Allah'a karşı küstahlaşanlar onun şerefine halel getiremezler. Ayetin sonu bize bunu söylüyor. İnna Allaha azizun gafur. Yani eğer bunun zıddına bir şey yapacaksanız Allah'ın bundan zarar görmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Aziz ismi geldiğinde hep bu imayı içerir bağlam demiştim ya. Bu surenin başında girişinde bu ismi tefsir ederken yine hatırlatıyorum. Aziz ismi geldiğinde eğer bu söylenilenleri yapmazsanız kaybedecek olan Allah değildir. Sizsiniz mesajı var. Ama asıl ayetin bu cümlenin öncesi önemli. Bilgi nedir? Bilenler gereği gibi saygı duyarlar diyordu. Bilgi eğer İbn Faris'in tarifini esas alırsak alamettir, işarettir, atıftır. Yani parmak gibi. Kendi başına bir şey değildir. Bir başka şeyi gösterir. Onun için bilginin kendisi bir amaç değildir, araçtır. El-ilmu yedullu ala eserin bir şey'i yetemeyyezu bihi an gayrih diyordu İbn-i Faris tarifinde bilgiyi, ilmi. İlim bir şeyi yani asıl şeyi o olmayan şeyden, sahtesinden ayırmamız için bize yol gösteren işarettir. İzdir, eserdir. Demek ki bilgi kendi başına bir amaç değil. Bir araç. Zaten alem de ilimden türetilir. Alem yani evren, tüm bir varlıklar evreni. Bunlar bilgimize konu olduğu için alem denilmiştir. Hepsini bilmiyoruz. Belki bilmemiz de çok mümkün değil. Ama her ne olursa olsun yine de insanın bilgisine sunulmuştur. İnsanın gayreti, çabası, tecrübesi oranında kendisini açar insana. Dolayısıyla bilgi havada uçuşan desteksiz şeyler değil. Bilgi, bilgi nesnesinin, daha doğru ifadeyle bilgi öznesinin, objesinin kendisini ifşa etmesidir. Siz ya yanlış bilirsiniz ya doğru. Yanlış bilirseniz yanlış bilginizin bilgi objeniz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. O sizin yanlışınızdan etkilenmez. Sadece siz yanlış bilmiş olursunuz. Bunu Allah'ı bilmeye getirelim. En büyük bilgiye, marifetullah'a. Eğer Allah'ı yanlış tanırsanız, bundan zarar görecek olan Allah değil. Sizsiniz, biziz, insanoğludur. Ve ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ tüm bilgi objelerine yayabiliriz. Bu örneği, bu kıyası. Bizde bilgi alamettir dedim. Kendi başına bir amaç değildir. İslam aklını Yunan batı aklından ayıran da bilgiye bakışımızdır. Onun içindir ki İslam aklında ahlaktan bilgiye gelir. Yunan batı aklında bilgiden ahlaka gidilir. Kur'an'da aklın isim olarak hiç kullanılmıyor oluşunun sebeplerinden biri de budur. akıl olarak geçmez. Taakkul olarak geçer. Fiil olarak geçer. Çünkü aktif ve aktüel değilse akıl yok demektir. Akıl var olması için, var kabul edilmesi için aktif olması, fiilen çalışıyor olması, iş görüyor olması lazım. İşte bizde bilginin kendi başına bir değer ifade etmekten daha çok ahlaka dönüştüğünde bir değer ifade etmesinin sebebi de budur. Ve bu nedenledir ki Efendimiz faydasız bilgiden Allah'a sığınmıştır. Bu hem özünde faydasız olan bilgi hem de özünde faydalı olduğu halde onu bilene faydası olmayan, yani bilenin ondan yararlanmadığı bilgi anlamına gelir. Hard diskle insanı ayıran işte budur. Bir CD'ye de bilgiyi kopyalarsınız. Bir hard diske çok büyük bilgileri sıkıştırırsınız. Fakat fark nedir? Fark, hard diskin o bilgiyi üretememesi. O bilgiyi ahlaka dönüştürememesi. O bilgiyi hayata dönüştürememesi. O bilgiden hikmet devşirememesi. O bilginin illetine ulaşamaması. İnsan bunu yapar. Onun içindir ki, bilenler sadece Allah'a karşı gereği gibi saygı duyarlar. İbn-i Mesud'un, sahabeden Abdullah İbn-i Mesud'un ilim tarifi burada önem kazanıyor. Leysel ilm kesretul ahadis. İlim çok hadis, çok haber, çok veri, çok data, çok malumat sahibi olmak değildir. وَلَكِنَّ الْعِلْمِ كَثْرَةُ الْخَشْيَةِ Fakat asıl ilim Allah'a saygıdır diyor. Bu aktif ve aktüel hale gelen bilgiden bahsediyordu burada aslında İbn-i Mesud. Bir bilgi ki eğer aktif değilse, sahibine yararlı sonuçlar üretmiyorsa, yani hikmete götürmüyorsa, bilgi objesiyle mutlak alim arasında bir irtibat sağlamıyorsa, yani gösterdiği yer görülmüyorsa, ki bilgi nesnelerini biz parmak olarak anlamıştık. Baştaki tariften. Bilinen her şey birer parmaktır. Her parmak bir yeri gösterir. Bilgi gösterdiği yeri görüyorsanız ilim olur. Yoksa ilme dönüşmez. Veri olur, data olur. Eğer gösterdiği yeri görüyorsanız o zaman atıf işlevini üstlenir. Çünkü alem bir atıftır. Alem el-alime atıftır. Alemin, varlığın tamamı Allah'a bir atıftır. Siz atfı görüyorsunuz fakat kendisine atfedileni görmüyorsanız parmağa bakıyor. Parmak ayı gösterirken ayı görmüyor. Zümer suresinin 9. ayeti bilgiyle ilgili tasavvurumuzu inşa eden ayetlerden biri. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bu ayetin bu ibaresi nedense kürsülerden sık sık söylenir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur. Fakat koskoca bir ayetin küçücük bir cümlesidir bu. Ve ait olduğu bütünden koparılınca neyi bilenlerle bilmeyenler sorusu boşta kalır. Ama ayeti başından aldığımızda bilginin aynı zamanda tarifini, vahyin bilgiye ilişkin tanımını da elde ederiz. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَا اَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّ. Yoksa o kimse, o isyan eden, o bilmeyen kimse, Allah'ın huzurunda uzun zamanlar boyu kıyamda durarak, Allah'ın huzurunda esas duruşunu takınarak, havf ve haşyetle, Allah'a karşı tir tir titreyen bir kalple, Rabbine yönelen kimseyle bir olur mu? İşte bu. Gece yarılarında diyor. Hiç kimsenin görmediği ve bakmadığı anlarda. Sırf Rabbine karşı duyduğu haşyetten dolayı, Rabbine esas duruşunu ve klas duruşunu tazeleyen, gösteren kimseyle bunu yapmayan kimse bir olur. Ve arkasından da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ İşte o zaman anlıyoruz biz neyi bilmekle neyi bilmemek. Ve işte o zaman anlıyoruz biz bilginin aktif ve aktüel hale geldiğinde akıl gibi yani taakkul, akletmek gibi faydalı olduğunu. Yoksa bir böbrek taşı kadar, belki ondan daha fazla zararlı olabileceğini, bilginin kendisinin bizzat zararlı olmayacağını ama böbrek taşı nasıl böbreği tahrip ediyorsa, kötü kullanılan ya da kullanılmayan, yerinde kullanılmayan verilerin, dataların en azından boğaza durmuş su kadar insana zarar verebileceğini de unutmamak gerekiyor. Bu manada bir şeyi daha unutmamak gerekiyor. Şimdi aklıma geldi. Efendimiz ara ara bilginin hikmete dönüşmesi sürecini de ifade eden şu duayı yapardı. İlahi, erinel eşya kemahi. Allah'ım bize varlığın, eşyanın hakikatini göster. Çünkü bilmek sahibini hakikate doğru götürmüyorsa o bilgi varlığın ambarına hırsızlık için girmek demektir. Bu manada sahibine bile hayrı olmayabilir. İnnellezîne yetlûne kitâballâh. Şüphesiz Allah'ın kelamını okuyanlar. Bir şeyi tilavet etmek, yetlûne kitâballâh, izlemeyi ve iletmeyi içerir. Onun için telâ fiili, utlu emri mesela. Hem izle, hem ilet emrini de içerir. Burada Allah'ın kitabını okumaktan kasıt, izlemek ve iletmek de dahildir. Ve eqamus salâh, namazı ikame edenler. Allah'a karşı esas duruşlarını koruyanlar genel itibariyle. Namazla inşa yani orta sütun peygamberimizin ifadesiyle. Esas duruş belki ayağa kaldırmak. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً Verdiğimiz rızıktan gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar. İnfakla servet tasavvurunu inşa ediyor burada Kur'an. İnfak, nefak, nifak ilginçtir. Aynı kökten. Nifak biliyorsunuz münafığın türetildiği kök. Yani ikiyüzlülük. Nefak aslında metroya denir. Tünele de nefak denilir. Hatta bu manada köstebek yuvasına da nefak denir. Yani giriş ve çıkışı bol olduğu için. Bir yerden girip bir yerden çıktığı ve görünmez olduğu için. Burada infak neden bu kökten türetilmiş? çift dünyalı bir anlayışın ifadesi olduğu için. Bir tünelin en az iki kapısı vardır. Giriş ve çıkış. İnfak edecek, Allah yoluna harcayacak bir müminin iki dünyası, iki dünyalı bir tasavvuru olmalıdır. Bu dünyadan verince öbür dünyada kaldığını, orada kendini beklediğini, orada kendini bekleyen bir servete dönüştüğünü, ebedi ve kalıcı bir servete dönüştüğünü bilmesi ve inanması. Tek dünyalı infak edemez. Tek dünyalının iki yüzü olabilir. Ama iki dünyalının tek yüzü olur ve iki dünyalı olan infak eder. Çünkü kimse kendisine geri dönmeyecek bir yere bir şey vermez. Allah'a güvendir infak. Aynı zamanda emanet bilincidir. Yoksulun kendine verilmiş olan, tevdi edilmiş olan payını sahibine iade etmektir. Çünkü bazılarını varlıkla, bazılarını yoklukla sınar Allah. Bazılarının payını bazıları yoluyla verir eliyle. Onun payını onun eline vermesi, onun kılması değildir. Bakalım kendine tevdi için verilmiş olan payın üstüne mi yatacak yoksa sahibine mi verecek? İşte budur. Bir sınamadır. Ve servetin imtihan olması, fitne olmasının gerekçesi de budur. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ Ancak kesintisiz bir kazanç elde edebilirler. İşte bu kimseler. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Neticede Allah onlara karşılıklarını tam olarak ödeyecek. Üstelik kendisinden bir bağış olarak fazlasını da lütfedecektir. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Zira o sınırsız bağışlayandır. Şükre tarifsiz bir karşılık verendir. Gafurun, şekurun kelimelerinin belirsiz formda gelmeleri sınırsız ve limitsiz, tarifsiz yan anlamlarını zaten metne katıyor. İman güvenin ta kendisidir. İnfak emri güvenin sınanmasından başka bir şey değil. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Sana vahyettiğimiz ilahi kelam, önceki vahiylerden kendisine kadar ulaşmış olanları doğrulayan hakikatin ta kendisidir. Maide 48'i hatırlayalım. Ne diyordu? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ Özellikle son iki kelime, مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ibaresine dikkat. Onların doğrusunu yanlışından ayırt edici olarak gönderdik biz bu kitabı. Neylerin? Kendisinden önce gelmiş olan vahiylerin doğrusunu yanlışından ayırt edici bir sağlama kitabıdır son vahiy. Son vahyin onayladığı, önceki vahiylerden onayladığı kabul edilir, onaylamadığı kabul edilmez. Yani Kur'an vahyi önceki vahiylerin doğrusunu yanlışından ayıracak bir sağlama yöntemidir aynı zamanda. İnne Allahe bi ibadihi le habirun basir. Elbette Allah kullarının gidişatından haberdardır. Her şeyi görmektedir. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا derken, bu ilahi kelamı tebliğ işine kullarımızdan seçtiklerimizi varis kıldık. Biraz önce atıf yaptığım ayet-i kerime geldi. Varisler, ümmeti Muhammed. Hazreti Peygamber'in risalet sorumluluğu vefatıyla ümmete geçmiştir. Bu ümmete. Delili Kur'an'da Hazreti Peygamber için zikredilen her fazilet ve ödülün ayrıca da bu ümmet için zikredilmesidir. Şimdi burada sayamayacağım kadar birçok örnekte Resulullah için hangi ödül zikrediliyorsa bu ümmet için de aynı ödül zikredilmiştir. Bireysel olmaktan çıkıp toplumsal risalete dönüşmüştür Resulullah'tan sonra risalet mirası. Ali İmran suresinin وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun ayetini hatırlayalım. İçinizden dediği kimdir? Elbette bu ümmet. Yani içinizden bir topluluk bulunsun. Muhataplarının içinden. Niçin? O topluluk gelecekte gelmesi mukadder olan baharı müjdeleyen çiçekler olsun. O topluluk bu mirasa ihanet etmemiş olsun. Bu mirası yere düşürmesin. Sancağı bayrağı yere düşürmesin. Vahyi taşısın. Mirasa ihanet edenler, Resulullah onlardan şikayet edecek. Hatırlayınız. Ya Rabbi inne kavmi ittehezu hazel Kur'ane mehcura buyuruyordu. Kur'an. Resulullah'ın dilinden. Resul yarın hesap gününde Ya Rabbi diyecek. Bu toplum var ya benim bu toplumum. Bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hitap olarak bıraktılar. Metruk bıraktılar. Yani emanete ihanet ettiler. Resulullah'ın ümmetini şikayet ettiği, edeceği, edebileceği tek konu olarak gözüküyor bu. İşte ayette bunu yapanlar nefsine zulmedenler olarak geçiyor ki devamında bu geliyor. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِمْ Bunlar üç kısımdır. Miras bırakılanların mirasa tavrına göre üçe ayrılacak bunlar. Birinci kesim, onların içerisinden kimisi kendisine zulmeder. Kendine zulmedenler. Yani vahiy emanetine ihanet edenler. Onu yüzüstü bırakanlar, onu taşımayanlar, onu hayatlarına koymayanlar. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ Kimisi ortalama bir yol tutturacak. Yani mirasa ihanet etmeyecek belki ama bireysel yaşayacak. Fakat onu taşımak için öncü de olmayacak. Ama üçüncü kesim. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Kimisi de Allah'ın izniyle her iyi şeyde öncülük edecek. Yani vahiy mirasını yere bırakmamak ve taşımak için hangi çaba gerekiyorsa onu göstermekten geri durmayacak. Vahyin amacını gerçekleştirmek için rol alanlar, bunu dert edinenler, burada söz edilen üçüncü kesim işte. Benzer bir üçlü tasnif Vakıa suresinde de birkaç kez geçer ki, onlarla birlikte okunduğu zaman bu üçlü tasdif daha iyi anlaşılır. Velike huvel fadlul kebir. Bu, işte budur muhteşem zafer. Cennetu adnin yedhulûneha. Onlar kalıcı mutluluk ve güzelliğin merkezi olan cennetlere girecek. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ Altın künyelerin ve bileziklerin, inci takıların takınıldığı bir yer olacak orası. Orada altın künyeler takınacaklar ve inciyle bezenecekler. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ İpekten elbiselere orada sahip olacaklar. Dikkatinizi çekmiştir. Aslında dünyadaki gönüllü mahrumiyetlerinin ahiretteki karşılığı olarak. Altın künyeler, bilezikler, inciler, ipekler. Tabii ki bunlar kendi dünyamızda, kendi bilincimize indirilmiş şekli. Yoksa bütünüyle bir gayb olan ahiretteki havsalamızın almayacağı nimetler bu kelimeyle ifade, bu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar bize uzak. Ama bizim dünyamızdan en çok bunlarla anlayabiliriz. Onun için de bunlarla anlatılıyor. Fakat bizim asıl alacağımız ders farklı. Hazreti Peygamber altına ve ipeğe nasıl davrandığını biliyoruz. Aslında onun tavrı işte bu ve buna benzer ayetlerden kaynaklanıyor. Böyle yorumlamamız çok daha doğru bir yaklaşım olur. Gönüllü mahrumiyetiniz mutlaka ödüllendirilecek. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Ve diyecekler ki, hüznü bizden gideren Allah'a hamdolsun. Cennet ehli, cennete girdiğinde bunu söyleyecek. Artık hüzün bitti. Hüznü, kederi, derdi, sıkıntıyı, acıyı, elemi bizden tamamen söküp atan Allah'a sonsuzca hamdolsun diyecekler. Gözlerini kaldırdın. Devindi hüzün, hüzün ki çiçeği gül ömrümüzün diyordu ya şair. Çiçeği gül ömrümüzün. O kadar çiçeği ki bilmek zaten hüzün verir. Onun için bilenler hep bir parça mahzundurlar. Onun için sevgili Nebi İnni Nebiyyül Ahzan diyor. Ben hüzünlerin peygamberi. Yine o لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, bir başka varyantında benim gördüğümü görmüş olsaydınız, çok ağlar, az gülerdiniz diyordu. Yine son nefesinde, nefeslerinde, başucunda ağlayan kızı Fatıma'sına, ''Ağlama kızım, baban bir daha acı çekmeyecek.'' diyordu. Adeta bu ayetin sanki tefsiriydi. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَزْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ İşte bu. Yani hüznün kökten söküldüğü yer cennet olacak. Bunun zıttı şu, dünyada hüzün hiç kökünden sökülüp atılmayacak. İnne rabbena leğafurun şekur. Gerçekten de Rabbimiz sınırsız bir bağışlayıcıymış. Şükre tarifsiz bir karşılık verenmiş. Ellezî ehallenâ dâral mukâmeti min fadli. Lütfuyla bizi bu varlığı ve güzelliği kalıcı diyara yerleştirdi. Allah. Daral mukame. Cennet bedel değil, ödüldür. Lütfuyla diyor ya ayet. Lütfuyla. Yani bedel değil, ödül. Sizden hiç kimse diyordu Efendimiz bir hadisinde. Cenneti amellerin karşılığı olarak elde eder. O Allah'ın size olan bir rahmeti ve lütfudur. Ya Resulallah sende mi diye sormuştu dinleyenler. Evet, bende diye buyurmuştu. Onun için sevaben min indillah, Ali İmran suresinin sonunda Allah'tan bir ödül olarak cennet verilecek buyurulur. La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugub. Orada semtimize ne yorgunluk ve bezginlik, ne de usanç ve bıkkınlık uğrayacak. Bu rahatlıktan insan sıkılmaz mı sorusunun cevabıdır bu. Rabbimiz bu muhtemel sorunun geleceğini elbette biliyordu ki, işte burada onun cevabı geliyor. Hayır, asla usanma ve sıkılma olmayacak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. İnkarda ısrar edenlere gelince, onlar cehennem ateşine mahkum olacaklar. La yuqda aleyhim feyemutu ve la yukhaffafu anhum min azabiha. Evet, çok ilginç. İzin verilmez ki ölsünler, ölebilsinler. Yani ölmek isteyecekler. Toprak olmak, yok olmak isteyecekler. Bu ölüm öyle bir ölüm. Buna Kur'an dilinde tübur denilir. Fakat bunu beceremeyecekler. Dahası azapları kısmen dahi hafifletilmez. Ölümü değil, ölümleri çağırın diyordu ya. يَوْمَ لَا تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا. Bugün bir tek ölüm yetmez size. Bir tek ölümü çağırmayın, ölümleri çağır. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. İşte biz her bir nankörü böyle cezalandırırız. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا. Ve onlar orada şöyle feryadu figan edecekler. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ. Rabbimiz, kurtar bizi. Söz, daha önce yaptıklarımızdan daha farklı, daha iyi şeyler yapacağız. Eğer bize bir fırsat daha tanırsan. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Öyle mi diyeceğiz? Size aklını başına almaya gönüllü birine yetecek kadar uzun bir ömür vermemiş miydi? Vermiştik. Aklı başa almaya yetecek kadar uzun bir ömür. Bu konuda çok farklı görüşler ileri sürülmüş müfessirler tarafından. Fakat aslında Kur'an bize bu konunun cevabını veriyor. Ahkaf suresinin 15. ayeti ışığında anlayabiliriz bunu. Hatta izâ belâgâ eşuddehû ve belâgâ erba'îne sene. Rüşt yaşına eriştiğinde, yani 40'ına geldiğinde diyor. Bu ayetteki o süreyi de 40 yaş olarak görebiliriz. وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ. Üstelik bir de uyarıcı gelmişti. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرُ. Şu halde elinizin ürünlerini, elinizle yaptıklarınızı tadın. Ama zalimlerin yardımcısı olmayacağını da asla unutmayın. اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybi gerçeklerini çok iyi bilir. İnnehu alimun bi zati sudur. Nitekim o göğüslerde saklı en mahrem sırları da bilir. Yani hem içinizdeki enfüsi sırlarınızı bilir, hem de kainattaki afaki sırları. Dolayısıyla Allah'tan bir şey kaçıramazsınız. Huvellezî cealekum halâife fil ard. O sizleri yeryüzünde halifeler kılan. Halife, ardıl, vekil, kefil. Yeryüzünde ama bu önemli. Bu sınırlıyor. Yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa için halife kıldı. Yani yeryüzünün halifesi. Kur'an'da halife, insanın halifeliği Allah'a atfedilmez. İzafe edildiği böyle bir yer yok. Yeryüzünün halifesi, yeryüzüne atfedilir. Bu hayatı inşa sorumluluğudur. Keramet sahibisin ey insanoğlu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Sorumsuzluk yapma. Sorumsuzluk küfür, nankörlüktür. İlahi misafirhanenin konuğusun ey insanoğlu. Size zimmetlendi bu misafirhane. Zimmet suçu işleme. Misafir olduğun yeri kırıp dökme, mahvetme. Zararını yine siz çekersiniz. Aslında anlamamız gereken bu. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ Şu halde kim onu inkar ederse, bundan kesinlikle kendisi zarar görür. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتَى Zira inkarcıların küfrü Rableri katında sadece alçalışlarını, bayağılaşmalarını artırır. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا Yine inkarcıların küfrü kendileri içinde sadece aldanışlarını artırır. قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki, hiç Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardığınız varlıklar olan şu şirk nesneleriniz hakkında kafa yordunuz mu? Düşündünüz mü? Kim bunlar? Neyi becerirler? Ne yaptılar? Sizin üzerinizdeki hakları ne? Neyi borçlusunuz? Ve Allah'a neyi borçlusunuz? Hiç düşündünüz mü? Hiç kafa yordunuz mu? Allah'a ait vasıfları Allah dışında birilerine yakıştırırken cömertçe Allah'a ait sıfatları Allah dışındakilere verirken hiç ne kadar büyük bir cinayet işlediğinizi yani Tanrı atama yetkisinin sizde olduğu gibi bir sapkınlığı ifade ettiğini hiç düşündünüz mü? أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ Gösterin bakalım yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerin yönetiminde bir payları mı var? اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ Veyahut onlara bir vahiy indirdik de delil olarak ona mı dayanıyorlar? Tabii bu hayatın bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. İnsan yolcu, hayat yolculuk, ömür yol. Yolcu ya sahih bir harita, pusula ve kılavuzla yol alır ya da, evet ya da yolda kalır, dolaşır, yol almaz. Eğer pusulanız yanlış yönü gösteriyorsa, haritanız yanlışsa, kılavuzunuz yamuksa herhalde buna yol alma denmez. Yolda kalmadı. Bel in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Bu haddini bilmezler birbirlerine sadece ve sadece aldanış vaat ederler. Zalimler ben haddini bilmezler diye çevirdim. Serbest bir çeviri olduğu için değil. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. İnsanın kendisine zulmetmesi, kendisi hakkında kendisini Allah'ın koyduğu yerden başka bir yere koymaz. Bunu nasıl yapar? Kendini bilmeyen yapar. Kendini bilmemesidir zulüm. Onun için haddini bilmeyen kendini bilmez. Kendini bilmeyen kendine zulmetmiştir. Tabii kendini bilmeyeni takip edeni eden elbette aldanır. Eğer kendini bilmiyorsa Rabbini de bilmiyor. Yani parmağın nereye gösterdiğini, nereyi gösterdiğini görmüyorsa parmağın gösterdiği yere de bakmıyor demek. Onun için kendini bilmek Allah karşısındaki zayıflığını, yetersizliğini, eşya karşısındaki üstünlüğünü, şerefini ve onurunu bilmektir. Kula kul olmamak Allah'a kul olmaktan geçer. İnna Allaha yumsikus semavati vel arda en tezula. Şu açık ki, şu bir gerçek ki, sapmasınlar diye gökleri ve yeri yörüngede tutan sadece Allah'tır. وَلَاِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِ. Eğer yörüngeden sapmalarına izin verirse, bunun ardından hiç kimse onları tutamaz. İşte kıyamet o olur. O kıyamet olur. İnsan şu dünyadaki varlığının tek güvencesinin Allah olduğunu hiç unutur. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Ne var ki o? Cezalandırmada hiç acele etmeyen, sınırsız bağışlayandır. Son ayette, surenin son ayetinde açılımı yapılan İlahi merhamete bir atıf aslında. Allah ihmal etmez. Yani görmezden gelmez. Ama imhal eder. Mühlet verir. Süre tanır. Fırsat verir. Yoksa bu ihmal anlamına gelmez. Onun için de Rabbimizin insana olan şefkat ve merhameti, sevgisi, onun kendisine dönüp dönüp ihanet eden, her şeyi kendisine borçlu olduğu halde, hatta inkar ettiği dili bile kendisine borçlu olduğu halde, dönüp bir daha inkar eden insana açtığı ömürlük kredidir bu aslında. Bu krediyi bütünüyle çarçur edenin başka ne istemeye hakkı var? وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِهْدَى الْاُمَمِ. Bir de o inkarcılar, kendilerine bir uyarı geldiği takdirde doğru yolu bulmakta tüm toplumların önünde yer alacaklarına dair Allah adına var güçleriyle yemin ettiler. Yani gelmiş geçmiş tüm toplumlardan hidayete daha önce koşacağız. Eğer bize de bir hidayet önderi gelirse, rehberi gelirse diyen bu mantık ne yaptı? Felemma ca'ahum nezirun ma zadahum illa nufura. Fakat onlara bir uyarıcı geldiğinde ise bu onların sadece tepkilerini, nefretlerini arttı. Şarta bağlı her iman, değerli Kur'an dostları, samimiyetsizdir. Şarta bağlıysa bir iman, şöyle yaparsa iman eder. Böyle olursa iyi Müslüman olurum. Peygamber döneminde gelseydim, bak sen ben nasıl iyi Müslüman olacaktım. Veya eğer bana şunu şunu şunu verirsen Allah'ım sana iyi bir kul olurum. Bütün bu tür şartlara bağlı olan inanç samimiyetsizdir. Onun için İman samimiyettir. İman özünde samimiyettir. İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi. Bir de yeryüzündeki böbürlenmelerini ve çirkin tuzak kurma kapasitelerini artırdı. Gelen elçinin gelişi. Yani çok ilginç, ters tepti. Hidayetlerini artıracağı yerde tuzak kurma ya da kötü şeyleri iyi paketlere sarma kapasiteleri arttı. Çenelerini yaraştırdılar. Yani mazeret bulma konusundaki kapasiteleri daha da artmış oldu. Hidayete ulaşma değil ama. İmanı red haddini bilmezliktir aslında. Küstahlaşmadır. İmansızlık için getirilecek her açıklama bir tuzaktır. Kişinin kendisine karşı kurduğu bir tuzak. Belki buradaki mekrden onu anlamak lazım. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِأَهْلِهِ Oysa ki her çirkin tuzak, bu tuzak ille de bizim bildiğimiz manada bir tuzak değil, dışındaki paket insanın gözünü aldatıp da içindekinin de değerli olduğunu sandığımız şeydir. Yani bugün albenili ve cazibeli modern hayat da bu tür bir tuzak sayılabilir. Sadece onu kuranı çepeçevre kuşatır ve ağına düşürür diyor. Yani böyle bir tuzak kuranı ağına düşürür. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Bu durumda onlar öncekilere uygulanan ilahi uygulama dışında başka bir şey mi bekliyorlar? Yani ilahi geleneğin dışına mı çıkılsın istiyorlar? فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا İyi bilsinler ki Allah'ın yasasında bir başkalaşma göremezsin. Yani bunu bekleyenler de sen de iyi bil ki Allah'ın yasasında bir başkalaşma göremezsin. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Evet sen Allah'ın yasasında bir sapma da göremezsin. Sünnetullah, orijinal ifadesiyle. Allah'ın adeti. Biz sünnet-i nebiyi biliriz de, peygamberin sünnetini. Allah'ın sünneti olduğunu pek hatırlamayız. Oysa Allah'ın sünneti var. Yani bu ilahi uygulama, ilahi gelenek. Yasa olmuş ilahi gelenek. Mesela toplumların değişimi. Bir sünnetullah'a tabidir. Ve biz bunu Kur'an'dan anlarız. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً Biz bir toplumun helak sürecine girmesini irade ettiğimizde اَمَرْنَا Emrederiz. İyilikleri, güzellikleri emrederiz. Mutrafiha fefesekû fiha. Oranın önde gelen, ileri gelen seçkinleri, iktidar seçkinleri, servet sahipleri, şöhret sahipleri, yönetim sahipleri orada fısk işlerler. Yoldan çıkarıcı her şeye başvururlar. فَحَقَّ عَلَيْهَ الْقَوْلِ Ve söz gerçekleşir. Onların aleyhindeki yasa o zaman onlar için de gerçekleşir. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا En sonunda onları yerle bir ederiz. İşte bir yasanın ifadesi. Bir başka ifadesi daha. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ İktidar günleri, yönetim günleri, güçlü olunan günler, dönemler daha doğrusu. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında döndürür dururuz. Evet, bir iyilere, bir kötülere veririz iktidar olma işi. Kötülere verdiğimizde iktidara imrenenler, aklını, gücünü iktidara, güce, kuvvete, servete takanlar galiba bunu elde etmek için kötü olmak lazım derler ve oraya seyirtirler ve kaybederler. Böylelikle insanları seçeriz, ayırırız. Akıllılık edenler ve ahmaklık edenler. Doğruyu tercih edenler ve yanlışı tercih edenler. Böylece seçip ayrılır. Yine bireysel yasa. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Hiç şüphe yok ki Allah bir topluluk, o topluluğu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Evet. Yani toplumsal değişme bireysel değişmeden geçer. Bu da bir yasa. İşte bu gibi yasalar sünnetullah genel başlığı altında değerlendirirler. Değerlendirilirler ve bunlar değişmezler. Hep aynı kalırlar. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Şimdi onlar hiç yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradığını görmediler mi? Kur'an'da doğrudan bu formdaki ayet 7 yerde, yanlış hatırlamıyorsam gelir. Ama dolaylı olarak 15'e yakın yerde gelir. Yeryüzünde dolaşmayı öneren, emreden bu ayetler aslında geçmiş uygarlıkların akıbetini görmeye davet eder. Yani onların kalıntılarına bakıp içinde yaşadıkları zamanın süper güçlerinin de gelecekte onların akıbetini beklediğini görsünler. Onun için eğer geçmiştekiler bu akıbete uğramışlarsa gelecektekileri o akıbete uğramaktan koruyacak şey ne olabilir? وَكَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً Oysa ki onların gücü bunlarınkinden daha üstündü. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Nitekim ne göklerde ne de yerde hiçbir şeyin Allah'ı aciz bırakma imkan ve ihtimali bulunmamaktadır. Yoktur. İnnehu kâne alîmen kadîrâ. Çünkü o her şeyi bilir, her şeye güç yetirir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ Eğer Allah insanları yaptıkları yüzünden hemen, belki parantez içinde bunu vurgulamak lazım, hemen cezalandıracak, hesaba çekecek olsaydı, yeryüzünde bir tek canlı insan bırakmazdı. Evet değerli dostlar. Yani suçu işler işlemez. Cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. Allah'ın rahmetine gönderme yapan bir ayet. İlahi merhametin ifadesi bu. İnkar ettiği dili dahi ona borçlu olanların Allah'a savaş açmış haline rağmen Allah'ın süre tanıması şefkat ve sevgisinin göstergesi değil de nedir? Ketebe ala nefsihi rahme. Diyordu Kur'an. O kendisi için rahmeti, merhameti ilke edindi. Öyle Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın Allah'ın rahmetini nasıl okuduğunu, onu nasıl gördüğüne ilişkin Buhari'nin ve diğer hadis derlemelerinin naklettiği müthiş bir haber var. Ben Resulullah'ın terkisinde gidiyordum. Çok uzun bir yolculuktu. Resulullah iç dünyasına kapanmıştı. Çok gittik, sessizce. Birden Resulullah sanki bambaşka bir dünyadan bu dünyaya dönmüş gibi "Ya Muaz" dedi. "Lebbeyk ve sa'deyk ya Resulallah" dedim. "Fedake ebi ve ummi." "Anam babam sana feda olsun, buyur ya Resulallah" dedi. "Sen biliyor musun? Allah'ın kulların üzerindeki hakkı nedir?" "Allah Resulü daha iyi bilir" dedim. "Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, Ellâ tuşrikû billâh, Allah'a şirk koşmamalarıdır." Bir müddet daha içine kapandı. Çok gitti, gitti, gitti. Yine aynı şekilde birden dünyamıza dönmüş gibi "Ya Muaz" dedi. "Buyur ya Resulallah" dedim. Bu kez "Peki kullarının Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?" Gerçekten insanı irkilten bir soru bu. Kulların Allah üzerindeki. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. "Ellâ yu'azzibehum." Allah'ın onlara azap etmemesidir. Peki, Kur'an'ın her tarafında bunca azap, vaid ayetini ne yapalım? Azap eden Allah değil. İnsan kendi elleriyle kendi cezasını veriyor. Resulullah işte böyle okuyordu. Allah'ın rahmeti, merhameti ve Kur'an'daki bütün azap ayetleri. "Velakin yuakhiruhum ila ecelin musamma." Ama onları sonu yasayla belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor. Yani hemen cezalandırmıyor. Hemen kesmiyor pusulalarını. Sonuna kadar erteliyor. Bakalım tevbe edecek, bakalım kendini bilecek, bakalım Allah'a yönelecek. "Feiza caa ajaluhum fe innallaha kana bi ibadihi basira." Fakat süreleri dolunca artık anlarlar ki Allah kullarını her daim görüp gözetmektedir. Ayetin sonu basira, tehdit biçiminde de anlaşılabilir. Rahmet ve mağfiret biçiminde de. Ama ben ikincisi olarak anlamayı daha doğru buldum. Onun için görüp gözetmektedir diye meallendirdim. İlahi rahmetin ışığında bir hayat niyaz ediyorum tüm Kur'an dostlarına. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.